ni alama miongoni mwa alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kazi yake yeye anazigeuza nyakati ili wenye akili wapate kuzingatia, kama anavyotuambia katika suratul Ala Imran, yuqallibu al-layla wan-nahar. Allah subhanahu wa ta'ala anageuza geuza usiku na mchana. Inna fi dhalika, hakika kuna katika hayo, la ibratan li ulil absar, kuna mazingatio kwa watu wenye utambuzi, wenye mtazamo na uoni wa ndani kabisa, huwa wanapata mazingatio. Kinyume chake wanakuwa ni watu aina ya kinyume ya hivyo. Yani kwa maana ya kwamba wale ambao hawapati mazingatio kwa kubadilika badilika zama na kupita nyakati, hao wana tatizo kubwa la utambuzi na wana tatizo kubwa la akili, hawana uwezo wa kutafakari. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Isra, waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, na tumeufanya usiku na mchana kuwa ni alama mbili juu ya uwezo wa Allah na kustahiki kuabudiwa kwake. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn, na tumeufanya usiku na mchana kuwa ni alama mbili juu ya upweke wa Allah jalla wa ala. Fama hawla ayata al-layl, tukaifuta nuru ya alama ya usiku, ikawa usiku kuna giza. Waja'alna ayata an-nahari mubsira, na tukaifanya alama ya mchana kuwa ni yenye kuonwa. Litabtaghu fadla min rabbikum, ili katika huo wakati wa mchana mkatafute fadhila zitokazo kwa Mola wenu. Walitaalamu adada sinina walhisaba, na ili pia mpate kujua, tumefanya hivyo kuziweka ni alama mbili ili mpate kujua idadi ya miaka, na walhisab, na mpate kujua hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka alama hizi kwa hikma kubwa, kisha akasema kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu tukakipambanua, kukipambanua hasa, kila kitu kikawa kiko wazi kwa wale wenye ufahamu na wenye maarifa. Lakini pia katika aya za mwisho za suratu Ala Imran, Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja tena hili, na aya zinazozungumzia hili ni nyingi sana, na hizi ni baadhi. Anasema inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, hakika kuna katika kuumbwa mbingu na ardhi na kupishana usiku na mchana, la ayatin li ulil albab, kuna ishara nyingi na alama nyingi juu ya upweke wa Allah kwa watu wenye utambuzi. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, watu wenye utambuzi ni wale ambao huwa wanamtaja Allah na kumkumbuka Allah hali ya kuwa wamesimama na hali ya kuwa wamekaa na wakiwa wamelala juu ya mbavu zao. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, na huwa wanatafakari juu ya kuumbwa mbingu na ardhi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, kisha wanasema ewe Mola wetu, hukuyaumba haya, hukuviumba vitu hivi bure bure tu kwa mchezo. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar, wanatafakari juu ya nyendo za nyakati na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanapata natija ya kwamba hivi vitu havikuumbwa bure bure. Bila shaka kuna hikima kubwa ambayo inapatikana kwa mwanadamu mwenye akili, na aya ziko nyingi katika hili, lakini haya yote niliyotanguliza kuyasema katika hizi ayati, nataka kusema kwamba tumeletwa ulimwenguni na tumewekewa wakati maalum. Je, tunatafakari juu ya wakati tuliopewa? Tunajitafakari sisi juu ya umri ambao tunaishi? Tumetoka wapi na sasa hivi tuko wapi na tunaelekea wapi? Sasa al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri ndani ya kitabu chake Madarij as-Salikin, anasema idha arada Allahu bil 'abdi khaira, Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapomtakia mja khair, ikiwa mja huyu anamtakia khair, a'anahu bil waqt, anamsaidia yeye kwa ule wakati alionao, waja'ala waqtahu musa'idan lah, na anaujalia wakati wake ni wenye kumsaidia, anautumia vizuri wakati wake, na Allah anamsaidia kwa ule wakati kwa kuyafanya mambo mengi ambayo manufaa yake yanarudi kwenye nafsi yake na yanarudi katika mujtamaa anaoishi, unarudi manufaa yale yanarudi kwa vizazi vilivyopo katika wakati ule na vijavyo. Siku zote Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mtu heri, basi humsaidia kwa kumpa wakati na kumwafikisha ule wakati wake autumie vizuri. Idha arada Allahu bil'abdi khaira a'anahu bilwaqti waja'ala waqtahu musa'idan lahu. Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mtu heri, basi yeye humsaidia kwa ule wakati na anajalia wakati wake ni heri, yenye kumsaidia kwake yeye. Wa idha arada bihi sharra, na Allah akimtakia mje shari, ja'ala waqtahu alayhi, anaujalia wakati wake unakuwa dhidi yake, yeye anafukuzwa na wakati. Kila kitu yeye hakuna anachokizalisha katika wakati wake zaidi ya kwenda mbio na wakati huo, hana yoyote anayofanya. Akiangalia kutoka asubuhi jua limechomoza mpaka limezama, amefanya kitu gani cha manufaa na cha faida kwenye nafsi yake na kwa umma? Hakuna, wakati umeisha na mambo yake hayajaisha. Jua limezama mpaka limechomoza tena, hakuna. Siku imekwisha, juma zima limeisha, wiki imekwisha, mwezi umeisha. Akiangalia, akijitathmini yeye mwenyewe, amefanya jambo gani hasa ambalo lina manufaa? Haoni zaidi ya kuwa alitafuta riziki, alikwenda huku akarudi, akala akalala. Na ukiangalia mfumo wake wa maisha, jana na leo hazina tofauti, na hivyo hivyo pengine kesho ikawa hivyo hivyo. Ukiangalia wiki hii na wiki iliyopita katika maisha yake, hakuna kitu cha tofauti alichokifanya, au mwezi huu na mwezi uliopita, au mwaka huu na mwaka uliopita pia. Kadhalika pengine hana mpango wowote kwa mwaka mwingine, yeye yupo tu anasubiri wakati ufike aondoke duniani. Huyu ni mje muovu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia uovu. Idha arada Allahu bil'abdi khaira a'anahu bilwaqt waja'ala ukhtahu musa'idan lahu. Allah subhanahu wa ta'ala anapomtakia mje kheri, basi anamsaidia yeye kwa ule wakati na anaujalia wakati wake kuwa ni wenye kumsaidia yeye. Wa idha arada Allahu bihi sharra, na anapomtakia Allah yeye shari, ja'ala waqtahu alayhi wa nakadahu alwaqt, anaufanya wakati wake uko dhidi yake na wakati utamtesa, utamsumbua. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyata wassalam. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رحمه الله تعالى. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كنا نعمة مبيلي وتوينجي ومبونج وكتك نعمة هزو هوا كنو فيك نازو. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, lakini wao hawanufaiki nazo, wengi si watu kidogo. Kathirun minan nas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, kuna neema mbili watu wengi wamenyimwa ndani yake, wameshindwa kuzitumia neema hizo watu wengi. As-sihhatu wal faragh, uzima na nafasi. Kwa mtu ana faragha katika mambo yake, afya, wakati una afya yako, una nguvu yako, wakati una nafasi, hujashughulishwa wewe na majukumu mbalimbali, hujashughulishwa na maradhi, hujashughulishwa na ukata, hujashughulishwa wewe na mambo kadha wa kadha ya kilimwengu. Wakati ulipokuwa una faragha, vipi ulitumia faragha yako? Wakati wa ujana wako uliutumiaje? Na ndio maana katika hadithi nyingine ambayo amehitaji al-Imamu al-Hakim katika al-Mustadrak na wengineo al-Baihaqi katika Shu'abul Iman min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, amesema ibn Abbas, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, igtanim khamsan qabla khamsin, pata faida katika mambo matano kabla hujafikwa na mambo matano. Yani mambo ni kumi, lakini kila moja katika haya matano lina kinyume chake. Sasa haya mambo matano wewe yatumie kupata faida kabla hayajapatikana mambo matano yaliyo kinyume na haya. Shababaka kabla haramik, pata faida ya ujana wako kabla ya uzee wako. Hii ni sehemu ya kwanza. Kwa hiyo haya ni mambo mawili, kuna ujana na kuna uzee, kuna wakati wa ujana na kuna wakati wa uzee. Sasa pata faida wewe katika wakati wa ujana wako kabla hujaingia katika uzee. Wasihataka kabla sakamik, na uzima wako kabla ya ugonjwa wako. Mawili hayo tayari, kuna wakati wa uzima na kuna wakati wa ugonjwa. Kwa hiyo itumie nafasi ya siha na afya na uzima wako na nguvu zako kabla hujaingia katika wakati wa maradhi. Wa ghinaka kabla faqrik, na utajiri wako kabla ya ufakiri wako. Allah amekuruzuku cha kukutosheleza wewe na familia yako, tumia fursa hiyo kabla hujaingia katika wakati wa ufakiri, ikawa wewe huna nafasi ya kujitosheleza wewe na familia yako, wapita ukiombaomba kwa sababu ya fakiri, au ukilalama, au fakiri ukikuumiza wewe, washindwa kutekeleza majukumu yako ya kila siku kwa sababu huna. Sasa wakati unacho, tumia fursa hiyo, kwa sababu mwanadamu anahangaika katika pande hizo, leo anacho kesho hana. Wa faraghaka kabla shughulika, na itumie faragha yako na nafasi yako kabla ya kushughulishwa kwako, kabla hujaingia wakati ukawa unashughulishwa. Wa hayataka kabla mautika, na wakati wa uhai wako kabla ya kifo chako. Alhadithu sahih, asahahahu al-allamatu al-albani fi sahih at-targhib. Maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kama tutazingatia na tukasema tuyafafanue, basi ni muda mrefu sana utatumika, na kuna mambo mengi yanatuhusu, kila mmoja atakuwa anahusika katika kila nukta au baadhi ya nukta, kwa sababu haya ni mambo ambayo yanawahusu wanadamu. Hakuna ambaye katika wanadamu hayuko katika hali hizi mbili, ima uzee au ujana, kuanzia utoto mpaka ujana wake. Kama hayuko hapa, basi atakuwa mzee maadamu uko hapa duniani. Sasa je, ulitumiaje ujana wako? Utoto wako uliutumia vipi kabla hujaingia katika huo uzee? Na wewe kijana ambaye uko ndani ya ujana au unauelekea huo ujana, waitumiaje nafasi hiyo na fursa hiyo baada ya kuona wazee wako au wakubwa wako waliokutangulia wamepitwa na mambo ya msingi kabisa ambayo wewe waona kwamba ulitakiwa wawe nayo hawana? Unaitumia vipi fursa hiyo, fursa ya ujana wako kabla ya kufika katika uzee? Wewe ambaye una afya, kabla afya hiyo haijaondoka, waitumiaje afya yako? Waoni wenye maradhi, waoni ambao wamesibiwa kwa vitandani, waoni wenye maradhi sugu. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa maradhi, je, wewe huwezi kuyapata? Kuna mambo mangapi yanawapita wanashindwa kufanya kwa sababu ya maradhi yao, maradhi kwao ni kikwazo. Je, wewe kabla hujapata kikwazo hicho cha maradhi, watumia vipi afya yako? Jambo gani la kukunufaisha wewe katika afya ambalo wewe ulitumia kwa ajili ya kutengeneza akhira yako kwa ajili ya kuitengeneza nafsi yako, kwa ajili ya kuutengeneza mujtamaa wako. Kadhalika nafasi ulionayo ya utajiri au uwezo, tukisema utajiri hatukusudii mtu awe tajiri ana mali nyingi, kwamba anajitosheleza huyu, anaweza kuvumbua huyu akafanya hiki akafanya kile katika mambo ya kimaendeleo kinachomtosheleza yeye na familia yake, lakini pia aweza kuweka akiba. Hii ndio ghina. Je, wakati huu wewe ufanye nini? Umeitumikia vipi dini yako katika hili kabla hujaingia katika ufakiri? Hivyo hivyo kuna watu wameshughulishwa na mambo, wengine wako magerezani na sehemu mbalimbali, hawana faragha. Je, wewe faragha ulionayo unaitumiaje faragha hiyo? Kila wakati ukikaa jiulize hilo. Na kuna watu wako makaburini kwa miaka mingi kabisa, na sisi tuelekea huko. Je, kabla hujaingia kwenye kabri, katika kipindi cha uhai umefanya nini, wakati una yakini ya kwamba wewe unaelekea kaburini la mahala, kwamba hilo ni jambo halina upinzani wala ubishi ndani yake? Ni kitu gani ambacho umekifanya? Walala tu juu godoro lako, hakuna cha kufanya, ni story tu, mazungumzo tu. Wenzako walipita wakaelekea kwenye makaburi na wamelala kwenye makaburi, na bado wataendelea mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala watu wasimame, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kwa hiyo kitu gani umekifanya katika kipindi cha uhai? Ayuha almuslimun, alwaqtu min ajalli ni'amillahi ta'ala alayna wa sanus'al anhu. Wakati ni katika neema kubwa kabisa za Allah jalla wa ala zilizoko juu yetu, na sisi tutaulizwa kuhusiana na neema hiyo. Hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ameitaja Imamu Tirmidhi katika jamii yake, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, la tazulu qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in. Nyayo mbili, miguu miwili ya mwanadamu ya nje haitaondoka siku ya kiyama mbele za Allah subhanahu wa ta'ala mpaka aulizwe kuhusu mambo manne. Hakuna sababu, kila mmoja atasimamishwa mbele ya Allah. Wewe na Mola wako aliyekuumba yuko mbele yako, wewe uko mbele yake umesimama. Utaondoka hapo kwamba sasa wewe nenda zako, nenda huku au nenda kule. Utaondoka kwenye kisimamo hicho mpaka paulizwe maswali manne, uulizwe wewe mwanadamu, yeyote mwanadamu. La tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'in. Hazitaondoka nyayo mbili za mwanadamu, kwa maana mwanadamu hataondoka kwenye kisimamo chake hicho, hataambiwa kaa au lala au ondoka, mpaka ajibu maswali haya manne atakayoulizwa. Ataulizwa an umrihi fima afnahu, kuhusu umri wake ameumaliza kwenye nini. Miaka uliopewa 30 kamili, 28, 35, 40, umepewa umri wewe kamili kabisa, hukupunjwa kile kiasi chukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Umepewa 80, katika jambo gani uliumaliza huu umri? Ulimaliza ilikuwa wafanyaje? Ulikuwa wenda wapi? Ulikuwa ulishughulisha na nini? Utaulizwa kuhusu umri. Wa an jasadihi fima ablahu, na kuhusu mwili wake ameuchakaza kwenye nini? Kilimo, biashara, uvuvi, jambo gani ambalo limekushughulisha mpaka ukachakaa wewe mwanadamu? Umekuja msafi kabisa, sasa umerudi ukiwa namna hiyo, jambo gani limeuchakaza mwili wako? Kitu gani? Jibu swali. Wewe ueleze kwamba mimi nilifanya hivi, utajielezea kitu kimoja baada ya kingine. Wa an malihi fima anfaqahu wa min aina iktasab. Kwenye mali kuna maswali mawili, na ataulizwa kuhusu mali yako, nguo ulizozivaa katika maisha yako, viatu, kilemba, kofia, suti, utaulizwa kuhusu hivyo, chakula ulichokula, kinywaji ulichokunywa, mahali ulipolala, kipando ulichopanda, safari ulizokwenda, matumizi yako yote na mali zako zote utaulizwa. Dakiki hawa jalili amwani, utaulizwa wewe, ndogo na kubwa, hesabu moja baada ya nyingine utaulizwa, ulitumia kwenye nini na ulizitoa wapi? Ulipata wapi hizi pesa? Jana wewe ulikula mchana, ukala, ulikula asubuhi, mchana na jioni, ukala hiki, ukanywa kile. Ehe, ulipata wapi? Uelezee kwamba ile shilingi 10 nilipata hapa, 100 nilipata pale, 20 nilimkopa yule. Uelezee kimoja baada ya kingine kuhusu mali uliyopewa, iwe ni nyingi au kidogo. Sio jambo jepesi. Uelezee mapato na matumizi. Eleza. Ulitoa wapi mali? Umetumia kwenye nini? Ndio maana nikasema ufafanuzi wa hadithi hizi ni mrefu sana. Lau kama tutajichambua sisi wenyewe kabla hatujaulizwa tukapeana ili tupeane majibu ya kwenda kujibu, ni jambo refu sana. Lakini kwa ufupi ni kwamba tunatakiwa tutafakari kitu gani tumekifanya katika uhai wetu. Jambo la nne atakaloulizwa mwanadamu, wa an ilmihi madha amila bihi, na elimu yake ameifanyia kazi gani? Wewe ushajua, uliambiwa, ukasikia, ulisoma, ukaelewa, umefanyia kazi vipi ilmu? Kwa hiyo mahali shahidi katika maneno haya, tutaulizwa kuhusiana na umri tuliopewa, tumemaliza kwenye nini. Jambo la kwanza utaulizwa kuhusu umri na umeutumia umri huo katika jambo gani. Lakini pia tufahamu kwamba zama tulizokuwa nazo ni zama za kwenda haraka wakati. Ni lazima tuweke mipango madhubuti katika kutumia wakati wetu vizuri. Na haya aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu zamani katika hadithi sahihi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu, kiyama hakitasimama mpaka zama zikaribiana. Fatakunu sanatu kashahri, mwaka utakuwa ni kama mwezi tu. Washaharu kaljumaati, na mwezi utakuwa kama wiki tu. Waljumaatu kalyaumi, na wiki juma litakuwa ni kama siku moja tu. Wayakunu lyaumu kasaa, na siku itakuwa kama saa moja tu. Watakunu saatu kadharamati binnari, na saa itakuwa ni kama vile kuungua moto, pap, kama kuti limeungua mara moja limeisha. Kwa maana zama zitakaribiana. Wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na maneno haya juu ya maana yake. Kuna ambao wanasema, na hadithi ndiyo imetaja Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala anhu kutoka kwa Abu Huraira, alielezea jambo hili ili kwamba yatakarabu zama, la takumu saatu hatta yuqbadha al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zaman, na zama zitakaribiana. Alhadith, kwa wakati utakuwa unakaribiana. Wanawachuoni wanaeleza kwamba inawezekana kihakika hasa wakati ukawa mfupi, lakini pia inawezekana ikawa ufupi wa wakati unachokusudiwa hapo ni maana kimaana. Wanawachuoni wengi kama al-Qadhi Iyadhi, al-Imamu al-Nawawi, al-Imamu al-Hafidh bin Hajar na wengineo, wanaeleza muradi wa kuondoshwa wa wakati kuwa karibu na kuwa mfupi ni nazuhul baraka. Baraka itaondolewa katika wakati, hakuna baraka katika wakati. Wako wanaeleza hivyo kwa maana huku ni kupunguzwa wakati wa kukaribiana wakati kimaana, lakini pia itakuwa wakati unakaribiana kihisi. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema hilo bado halijatokea, na pengine litatokea wakati wa kuja Masihi Dajjal. Na wengineo katika wanaochuoni wameeleza maelezo yao kuhusu jambo hili. Wengine wanasema ni ule wepesi wa masafa na mawasiliano na mengineo. Lakini alhasil, nataka kusema na kumalizia hotuba yangu hii ya leo kwamba tusifurahike tu wakati umekwenda, umri umesogea, nina miaka mingapi sasa hivi, nimekuwa mtu mzima. Wafurahia kuwa mtu mzima, ni umri unaisha. Huo ukubwa unaojifakharisha nao kwamba hapa hakuna mtu anifikia, wote watu wadogo hao, watu wa juzi kabisa, huo ukubwa huo ni alama ya kwamba wewe waelekea kwenye mauti. Ukisha wewe utafuta tu wale watu wa juu yako, ukiona ile zile tabaka za juu zaisha, wameondoka watu 1910, ukiwatafuta uwaone, na wewe uliwaona 1920, basi wengine ukasafiri masafa marefu, huwaoni. Wako wapi watu wenye miaka 100 leo? Kama walikuwa wako wengi wakati ule, labda watu 1920 ni wengi. Sasa pengine mzee fulani yuko wapi huko? Na mzee wameisha. Ukitafuta watu wa miaka 1930 hapo, huwaoni, wamekuwa wachache. Inasogea 1940, mmepungua. 50 ndo kama hivyo tena pia wamepungua, washakuwa wazee. 60 washaanza kuwa dhuful hal, washabadilika. Hivyo hivyo basi wewe jua kwamba ni jambo linasogea tu, mauti yanavuna tu, yanavuna kila jeni na hayachagui. Lakini wale walioko chini, tabaka ya chini, ndio wanaondoka kwa haraka zaidi kuliko wale ya tabaka ya juu. Lakini mauti yanachanganya, lakini hapo chini hapo yanacheza sana. Na ndio maana leo ukatafuta watu 1800 pengine ukasafiri safari ndefu usiwaone. Kwa ni jambo linasogea mpaka zamu itafika. Sasa ya man bi dunyahu ishtaghal wa gharrahu tulul amal ولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل لفهم هي وسيغريك طول وقت دنيا يقوك كشغلشة يوكم الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل موت هو ينفجك وغفلة سالة نليل كبوري بالي صندوق لا عمل زوتي عمل زوتي ستغنديك وبالي. Lakini pia ufahamu kwamba moyo wako unadunda kila wakati da di di di di. Kuna msemaji anasema daqatu qalbi almar'i qa'ilatu lahu inna alhayata daqa'iqun wa thawani. Kule kugonga, kile kishindo cha kugonga moyo wa mwanadamu, moyo wa mtu, kishindo kile, yale mapigo yale yanamwambia uhai ni dakika na ni sekunde. Yani ndio moyo wako unakwambia hivyo kwamba umri na uhai ni dakika na sekunde. Huu moyo umewekwa upige kwa hisabu maalum, zikitimia zitasimama pop ghafla. Hata tujui ilikuwaje pressure, basi ishakwisha, habari imekwenda zake, hiyo limefungwa daftari lako mwingine hivyo hivyo. Kwa hiyo farfa li nafsika baada mauti ka dhikraha, hebu itukuze nafsi yako baada ya kifo utajo wako. Kwa sababu fadhikru lilinsani umrun fani, utajo wa mwanadamu, kutajwa tajo mwanadamu baada ya kufa, huo ni umri mwingine. Leo tuwataja maimamu hapa, wanaishi na sisi, maneno yao na faida zao tunaishi nazo, ule ni umri mwingine, kwa sababu bado wanaendelea kupewa thawabu. Na wewe nayo tengeneza kitu kama hicho wakati uko nacho, usifurahike tu kwa kuongezeka umri. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم لا تشمت من الأعداء، اللهم لا تشمت من الأعداء. نسألك اللهم بكل خير هو لك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم نسألك باسمك الأعظم أن تكفينا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.